أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صفات الله تنقسم إلى كم أقسام Funika vitabu, hakuna kufungua vitabu, funika vitabu, funika vitabu. Funika vitabu hivyo, funika vitabu. Sifatullah tanqasimu ila al-awwal thubutiyya wa thani salbiyya. Na thubutiyya na tuna salbiyya. Tayyib. Sifatu thubutiyya, ma hiya sifatu thubutiyya? Ya Allah. كيف يعني؟ السلام سلام نايو من يو الله سبحانه وتعالى كجي تبي تشيا نايو الله مفانو السلام مفانو نين مفانو الصفة أم بيو الله كجي تبي تشيا نفسي يافي مفانو إليمو نيجيني Sikivu. Kuona. Hadhi sifatu thubutia. Wa sifatu asalbia manfia. Ndo ipi? Sifatu asalbia. Ndo sifa gani? Sifatu asalbia. Almanfia tukusulia. Almanfia. Sifatu asalbia. Almanfia. Nizipi. Omari. Mfano. Ajabu. Mfano he kwa sifa ambayo Allah alikanisha nafsi yake he kasema ujinga he uongo eta aya kostum kwa nimu akujua eti bwana kila kile soma zitoa he hayupo yuko mbali kabisa he ala elimu katika nushi Allah kwamba hana elimu yake amejithibitisha ujinga الموت ها كشينوا العجز ها هيا نيبي صفات خبريه محضه نيبي صفات خبريه محضه صفات خبريه محضه يلا صفات خبريه محضه نيبي أو ما هي صفات الخبرية؟ نيبي صفات خبرية نيبي. صفات خبرية ني كتاب وسنة لا هش أبدا. صفة بارو الشيء من الله سبحانه وتعالى. جاءك هاي كتكوي تبديش الصفية إلا سبقوا Ni sifa ambazo hakuna njia ya kuzithibitisha wala kuzikubali wala kuzisema sifa hizi zipo isipokuwa njia inayotumika kuzithibitisha ni kitabu na sunna. Tariqun khabariyya. Ehe, sifatun khabariyatun aqliyya. Ni ipi? Sifati ambayo akili yenyewe inakubali lakini kubali kwake na kuzithibitisha kutokana na kitabu na sunna. Iweke vizuri. Yaani ni sifa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala yaani akili ikisikia ile sifa inaikubali na lakini pia kukubali kwake inatokuwa kwa inakuwa imeshatamba katika kitabu na sunna. Kwa hiyo maana chanzo chenyewe cha sifa hiyo kinatoka wapi? Kwa hiyo ni ile sifa ambayo kitabu na sunna imethibitisha pamoja na kwamba akili inaweza kuithibitisha. Mfano خبرية عقلية مفهومة فجأة. ها؟ فيتيم. لا. العلم، علمه. kimethibitishwa katika Qur'an, lakini mwanadamu pia akili yake akifikiria lazima Allah ana elimu. Sawa? Ajabu. Qiyas unafunua tu afu naangalia. Ehe. Qiyas imegawanyika. Kwanza kabisa tunakubali kwamba maneno ya qiyas kipo ni Qur'ani au hakipo? Kipo. Na watu wa qiyas wamegawanyika sehemu gani? Nne. Ya kwanza wapo wanaoleta qiyas katika akida na fiqh. Tayeb wanasema inakubali kwamba ipo qiyas, ipo moja kwa moja ni qiyas, ipo ni kitabu na akida na fiqh. Naam, ya kwanza. Kuna wengine wasimbishe katika fiqh wanakataa katika akida. Eh? Wengine wasimbishe katika akida wanakataa katika. Tayeb, namba tatu, bado moja. Wa kwanza nakubali. Wa pili umesema unathibitisha kwenye fiqh unakanusha kwenye akida. Wa tatu wanathibitisha kwenye akida wanakataa kwenye fiqh. Ya nne? Yaani wanakataa kwa kwetu. Wal qawlu rajih ni ipi je? Kauli ile kwenye nguvu. Hakuna. Naam, tayyib. Kauli sahihi ni kwamba kiasi ipo kwenye fiqh lakini kwenye akida hakuna. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ حفظه الله تعالى المسألة السادسة شنو هابو المسألة السادسة مسألة ستة انا سيما شيخ ذكرنا فيما سبق تلتاجا ويالا لو تنقليا ان علم العقيدة حقيقة علم العقيدة مستمد من الكتاب والسنة والإجماع ينتني كتولوا كتوكو نكتابو نسنة نإجماع نسيما وكنيوما فانبا عقيدة ينتولوا تكتابو نسنة نإجماع إجماع مناك نما كباليانو يما صحابة سوى جماني هيندو إجماع الصحابة kukubaliana na maswahaba wote jambo fulani hata kama itakuwa hawajakaa mahala pamoja, lakini akifuatwa swahaba mmoja yupo kule akaulizwa aonekana anasema yale aliyosema wengine, hadha huwa al-ijma' wa ghairiha. Wasu'alu huna, swali hapa ni lipi? Anasema hal al-ijma'u la budda an yustanada ila dalilin am la. Swali shanauliza hapa, hal al-ijma' je ijma' la budda an yustanada ila dalilin am la, ni lazima iegemezwe au iegemezee dalili au isiegemezee dalili? Yani kwa maana tuna ijma', je ile ijma' ni lazima itegemee dalili au hakuna ulazima wa kutegemea nini dalili? Ijma' makubaliano na maswahaba yale, je yanapelekea lazima na wao waona dalili? Hadha huwa sual. الجواب جواب الناس في هذا على قولين. واتو katika hili swala wana kauli mbili. الاول قولي ya kwanza انه لا بد ان يكون عن دليل ومستند. قولي ya kwanza ni kwamba lazima ijma, انه لا بد kama lazima hiyo ijma iwe imetokana na dalili wa mustanad, na iliko tohoa au iliko toa, iwe na dalili na iwe na pale ilipotoa hayo inayoyasimamia. Sawa jamani? Kaulu alawwal kwamba lazima iwe na dalili na lazima iwe na pale ilipotoa. Athani kauli ya pili, annahu yakunu min ghairi dalilin wala mustanad. Kauli ya pili ni kwamba hiyo ijma inakuwa bila dalili na wala bila mustanad. Swali nauliza, je, ijma lazima iegemee kwenye dalili au isiegemee kwenye dalili? Jawabu la kwanza kwamba lazima iwe na dalili na lazima iwe na sehemu ambayo imefanyaje, imetoa. Jibu la pili kwamba hakuna lazima kuwa na dalili wala hakuna ulazima wa kuwa na sehemu ambayo imefanyaje, imetoa. والقول الاول هو الصحيح na kauli ya mwanzo ndio kauli iliyokuwa ya nguvu ya sahihi hapo ni kauli gani lazima na dalili sahaba wamekubaliana jambo kwamba hili ni jambo mubah au ni jambo mustahab sahaba huyu anasema hivyo sahaba huyu anasema hivyo sahaba huyu anasema wote wamekutana katika jambo moja anasema hivyo hivyo lazima haya wanayoyasimamia wawe na dalili nayo ima ni kauli ya Allah ima ni kauli ya mtume alayhi salatu wasallam wal qawlu al awwal huwa sahihu kauli ya mwanzo ndio kauli sahihi wa huwa qawlu al muhaqqiqi na ndio kauli ya watu wa muhaqqiqun wanaofanya tahqiq na al muhaqqiqin wa zama hizi kama nani ibn Uthaymeen rahimahullah min al muhaqqiqin wengine Ibn al-Albani katika waliopita muhaqqiqin Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wote wa muhaqqiqun sawa na wengineo pia ana muhaqqiq ana durusu na soma zile ya kuwali na soma madhehebu yale mengine makundi yao manini hoja zao na soma zote alafu naye anatoa hitimisho anatoa ya huko anakusanya na yuko ni neno moja tu au maneno mawili ambapo maneno haya yanakuwa yametosheleza au zote pande mbili sawa anasema wathani batilun wathani ish wathani ish kauli ya pili ni ile ambayo inasema ijma haina nini ehe wathani batil hii kauli ya pili batili fai li amraini kwa sababu kuu mbili moja nasema annahu yalzamu minhu an yaqa'a al-ijma' al-khata' ukisema kwamba ijma' haihitaji dalili wala haihitaji wapi ilipotoa annahu yalzamu minhu italazimisha hiyo ijma' an yaqa'a al-ijma' al-khata' itokee kwenye ijma' kosa lazima litokee kosa kwa jamani ukisema kwamba haihitaji dalili fahamu ya kwamba ukisema hivyo ijma pia italazimika iingie katika makosa itakuwa na makosa wakati mwingine lianna alqawla fi ad-din min ghairi dalilin khata kwa sababu ukisema hana dalili wasitumie dalili maana yake wale kuna binadamu si ndio wanaweza kukosea na ukosea kupo sasa unaposema wasitumie dalili maana yake umeruhusu sasa mlango wa makosa nao uwe ni katika dini si ndio Ruhusu mlango wa makosa uwe ni katika dini watu wastadili na makosa kisha akasema kwa sababu kauli katika dini kusema kauli yote katika dini bila dalili haya makosa min ghairi dalilin khata kuzungumza jambo katika dini bila dalili haya makosa kwa hiyo ijma'a lazima nayo ina dalili ili isiingie katika nini katika makosa Hoja ya pili anasema annahu yastahilu adatan ittifaqu aljam'u alkathir min alulama walmujtahidin ala hukmi min ghairi an yakuna lahum mustanad annahu yastahilu na hakika kusema hivyo kwamba bila dalili ni jambo ambalo yastahilu inakuwa ni muhali ni jambo ambalo ni muhali haliwezekani Iwezekani vipi? Adatan kimazoea. Jambo muhali ambalo haliwezekani kimazoea. Jambo gani hilo? Ittifaqul jam'ul kathir. Kukubaliana kundi la watu wengi. Ittifaqul jam'ul kathir. Kukubaliana kundi la watu wengi minal ulama. Katika wanawachuoni wal mujtahidin, na wenye kujitahidi. Ehe, kukubaliana kundi la watu wengi katika wanawachuoni na mujtahidin katika nini? Ala hukumin min ghairi an yakuna lahu mustanad juu ya kuhukumu juu ya kutoa hukumu min ghairi an yakuna lahu mustanad bila ya kuwa wao na wapi walipotoa ni jambo ambalo muhal jambo haliwezekani jambo ambalo wanawachuoni vile vile watu mujitahidun eti wakubaliane juu ya jambo moja wanawachuoni mshasikia ulama wanawachuoni wakubaliane jambo vile vile mujitahidun, wenye kujitahidi wakubaliane jambo. Kisha eti wao hivyo kukubaliana hilo jambo wasio na sehemu yote wametoa. Hawana dalili wala hawana nini. Jambo mustahili. Jambo ambalo ni muhali haiwezekani kabisa. Elewana hapo? Annahu yastahilu 'adatan. Hakika kufanya hivyo au kauli hiyo inakuwa ni muhali sana, ni haiwezekani sana. Adatan kimazoea tu, adatan kimazoea inakuwa ni muhali kimazoea tu. Ittifaqul jam'u al-kathir, kukubaliana kundi la watu wengi, jambo muhali tena kimazoea kabisa. Maana kimazoea tu ni jambo haliwezekani. Haliwezekani kivipi kimazoea? Kukubaliana al-jam'u al-kathir, kundi la watu wengi, tena minal ulama, miongoni mwa wanawachuoni, wal mujitahidina, na watu wenye kujitahidi waliofikia daraja la ijtihadi. Kimazoea tu ni jambo ambalo haliwezekani wao kukubaliana katika jambo. Ala hukumin min ghairi an yakuna lahum mustanad, juu ya kulitolea hukumu jambo bila ya kuwa wao na nini, wapi wamelitolea jambo, muhali. Kwa hiyo kwa hoja hizi mbili, kauli yao au kauli ya pili ya kusema kwamba ijmaa haihitaji dalili ni kauli batil. Fa in qala lana qa'ilun, akituambia sisi mmoja msemaji, idha qama alhukmu ala dalil, pindi itakaposimama hukumu juu ya dalili, pindi itakaposimama hukumu juu ya dalili, hukumu imetoka kwamba hii ni halali au haram au mubahun au makruh, hii hukumu imetoka. Kama ni haram, dalili yake hapa kwenye Qur'an. Kama ni haram, dalili yake ni sunna ya. Kwa anasema ikiwa itasimama hukumu juu ya dalili, fama fa'idatul ijma' idhan, kama kweli hukumu tunayo, dalili tunayo ni Qur'an au tunayo dalili ni sunna, sasa faida ya ijma' ni ipi? Tumeelewana hapo eh? Ikiwa dalili ipo, si ndio? Dalili imesimamia jambo kwamba hili jambo ni haramu. Dalili yake hii hapa aya. Jambo hili ni haramu, ndio. Dalili yake hii hapa katika sunna. Dalili zipo ni Qur'ani na sunna. Sasa hiyo ijimaa, makubaliano ya hawa maswahaba waja wema, ya nini sasa? Yana faida gani kati ya hizi tunayo? Nielewa swali hilo? Eh? Thumma al-akhdhu bid-dalili kafin. Kisha vile vile kuitumia dalili ni jambo lenye kutosheleza. Ukitumia dalili jambo linatosheleza. Wataka ijimaa ya nini tena? Aljawabu, jawabu linakuja sasa. Anna alijma'a lahu fa'idatani, hakika ijma' ina faida mbili. Ijma' ina faida mbili. Ijma' yale makubaliano yale ya maswahaba juu ya jambo fulani yana faida mbili. Alula, faida ya mwanzo, suqutul bahthi wal ijtihadi min almujtahidin. Suqutul bahthi, والاجتهاد من المجتهدين. Faida ya kwanza ya makubaliano ya maswahaba ni kuanguka kwa utafutaji na kuanguka ijtihadi za wale waliojitahidi. Suqutu al-bahthi, kuanguka na kuporomoka kwa utafutaji. Utafutaji unakuwa umeshaporomoka tu, haupo tena, umeshaanguka, hauna kazi tena. Kama mtu anataka kutafuta tafuta jambo hili likoje, wakati watu washakaa ijimaa, wameshakaa wamesema jambo hili ni mubahi. Kwa hiyo tena ule utafutaji wa kupekua vitabu, sio kufungua huku, tumeshafanyaje? Tumeporomoka, kumeanguka. Walijitihadi, na vile vile jitihadi ya mwenye kujitahidi pia nayo imeanguka. Walijitihadi na mujitahidi. وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاد الاجماع. Na vile vile baada ya kuwa imeanguka sabahti, na ni haram na ni makosa kabisa kuikhalifu ile hukumu ambayo imetoka baada ya makubaliano ijma. Na uharamu na ubaya unapatikana sasa wa kuihalifu wa kuipinga ile hukumu iliyotolewa baada in'iqadil ijma', baada ya kufungika ijma'. Ijma' imekuja sasa kwamba hili jambo ni haram kwa dalili hizi na hizi na hizi, na ni makubaliano na maswahaba wote kwamba hili jambo ni haram. Sasa anatokea mtu ambaye ni mujitahidi, mwenye kujitahidi au mwenye kufanya research, mwenye kufanya utafiti, akachunguza, akaangalia kulia kushoto kulia, akachukua vitabu akasoma, akaona hili jambo sio haramu, hili ni makruhu. Kwa hiyo amekhalifu nini? Amekhalifu ijma'a ambayo un'uqida, un'uqidat, ijma'a ambayo imeshakubalikana, umeshaifunga maswahaba. Kwa hiyo kufanya hivi ni haramu, ni makosa. Kuikhalifu ijma'a nini? Ni makosa. Tena baada ya kuwa imeshakubaliana, wamekubaliana jambo hili. Kwa hiyo faida ya kwanza, utafutaji wa mtafutaji unakuwa umeanguka, na ijitihadi ya mwenye kujitahidi inakuwa imeanguka baada ya kuwa tayari ijma'a imeshafanyaje, imeshakuja, imewekwa pale. Unatafuta nini tena? Kuna haja ya kutafuta tena? Washakwambia watu, maswahaba wamekwambia kwamba mut'a haifai, mut'a haram. Wewe watafuta nini sasa? Waanza kuchukua hadithi ya Ibn Umar kwa sababu yeye hakupata hadithi ya uharam, Zubair. Masahaba jamu al-kathir, kundi la masahaba wengi wameharamisha kwamba jambo hili mut'a haifai. Waanza, lakini unaona kauli ya Ibn Umar. Ibn Umar yeye anasema hata kama nilipofikishiwa dalili na Ali ibn Abi Talib juu ya kuharamishwa kwa mut'a alikataa. Waanza kuchukua kona za pembeni. Ijma' ishakaa. Kwa hiyo ile bahati yako inakuwa imeanguka, haina kazi. Wa hurmatu mukhalafati dhalika al-hukmu ba'da in'iqad. Qala Mawla subhanahu wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla. Yote mwenye kumuasi Allah, mwenye kumuasi mtume kwa yale aliyokuja nayo, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye na uongofu. Imekuja kabisa jambo kwamba hili jambo mtume alisema ni haramu, na masahaba wakubali kabisa jambo hili ni haramu, hawakubaliana baada ya kifo cha mtume. Kisha mtu akaasi ya kauli ya mtume, wayatabia ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, kwa maana akafuata zile bahathi za watu wengine ambao wanataka kulifanya jambo hili kuwa nini, makuruhu au kuwa ni halali, akafuata njia za wengine wasiokuwa wale waumini wa sahaba ambao wamekubaliana kwamba hili ni jambo la haramu, kwa sababu mtume ametangaza kwamba jambo hili ni haramu. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea. Nuslihi jahannam wasa'at masira, na tutamdumbukiza katika moto wa jahannam. Wasa'at masira, na ni mafikio mabaya hayo. Faida ya kwanza ijma'. Ikapatikana ijma', hakuna haja tena kufanya bahth. Sawa? Hakuna haja tena. Hiyo ndio faida ya ijma'. Kwa kama si talabatul ilm, ukishaambiwa bwana kuna vitabu vya ijma'at kama kitabu cha Ibn Abdul Barr na kitabu cha kufanya ijma'at za masahaba nyingi. Kwa hiyo wewe huna haja, kwa kazi yako kutafuta kusala hivi liko wapi? Ni swala la udhu au swala la nini? Waingia na zile kitabu vya ijma' na vya ijma' ya masahaba. Athani ya faida ya pili, takthiru aujuhi al-adilla. Ukiona ijma', faida ya ijma' ni kuzidisha njia za dalili, zinakuwa nyingi, njia za dalili zinakuwa nyingi. Kuna kitabu dalili, sunna dalili, makubaliano ya maswahaba dalili pia. Takthiru aujuhi al-adilla, kuzidisha na kukithirisha njia za dalili zinakuwa nyingi. Fayakunu ad-dalilu mawjudan hadha amrun, fayakunu ad-dalilu mawjudan hadha amrun, inakuwa dalili ipo. Hili ni jambo la kwanza, dalili inakuwepo, hili ni jambo la kwanza. Thumma in'iqadil ijma'i alayhi hadha amrun akhar, dalili ipo, jambo hili ni halali. Fayakunu hadha al-amru, yani fayakunu dalilu mawjudan, inakuwepo dalili, ipo dalili, ipo hadha amru, hili ni jambo, tunayo dalili. Hadha amrun, tunayo hili jambo tayari, tuna dalili yake. Haya, thumma, kisha baada ya hapo, in'iqadil ijma'i alayhi, kujifunga ijimaa kwenye hilo jambo. Ijimaa ikajifunga kwenye hilo jambo. Kwa jambo hili kweli dalili yake ni hii, na kama dalili inavyosema ni halali, basi jambo hili sisi masahaba na wasema jambo hili nao ni halali. Dalili ngapi inakuwa? Inakuwa ya pili. Hadha amrun akhar. Inakuwa ni jambo lingine, maana ni dalili ya pili. Kwa hiyo faida nyingine ya ijimaa, njia za dalili zitakuwa nini? Nyingi. Dalili imekuja iko wazi kwamba pombe ni haramu. Aya iko wazi, innamal khamru maisu lil ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu. Mathalan aya imekuja imeharamisha nini? Pombe. Wazi kabisa haramu pombe. Hivyo ndio Qur'an. Tunasema ma uskira qalilu huwa qalilu wa kathiru fa huwa haram. Kwenye kulewesha kiwe ni kidogo au kingi, hicho ni haramu. Dalili nyingine iko wazi. Kwa tuna Qur'ani na Sunna. Dalili ngapi? Mbili. Bado nasikia kuna ijma' ya maswahaba tena. Wamekaa wamekubaliana au wamezungumza maswahaba kwamba pombe ni haramu. Sawa sawa yenye kulewesha hivi ni ndogo, sawa sawa yenye kulewesha ni nyingi. Yote ni haramu. Kwa maana tayari njia za dalili zimekuwa nyingi. Hata maswahaba wenyewe wamekubaliana juu ya jambo hilo. Kwa hiyo kuihalifu ijma' inakuwa ni sawa. لا حاشا. ثم انعقاد الاجماع عليه هذا امر اخر. Kwa leo tumeona darasa la kwanza, tunaanzia hapo masaa 6. Tumeona kwamba je, ijmaa ina lazimika itegemee dalili au hailazimishi kutegemea dalili? Omari. Kina? Inalazimisha kutegemea dalili. Lazima ijmaa iwe na dalili. Ehe. Je, sasa tunao dalili? Qur'an imesema jambo hili ni haramu au Sunna imesema jambo hili ni haramu? Tunao dalili kwenye Qur'an na Sunna, tunazo, kwa hivyo tunaziona hizi hapa. Faida ya ijmaa sasa inakuwa ni faida yake nini sasa? Kama tayari mshapata dalili, hata masahaba wamekubaliana kwamba jambo hilo jamani ni haramu kama ilivyosema Qur'an. Sasa hii makubaliano yao ya nini tena kati Qur'an ipo? Kwa nini tusitumie Qur'an na Sunna? Faida yake ni sahihi jamaa. Faida kwamba inakuwa inatushiriki. Faida yake inakuwa inatushiriki. Vipi yani? Tushiriza vipi? Hebu elezea, natushiriza nini? Tuna Qur'an na tuna Sunna. Imesema jambo hilo ni haramu. Hapo maswahaba wamekubaliana kwamba jambo hilo ni haramu. Faida ya wao kukaa tena kubaliana nini tena? Kati Qur'an inasema ni haramu. Faida ya ijmaa ni Hatujasoma, si ndio? Sasa sema sasa. Kutosheleza kauli za wanawazuoni kuwepo. Kutosheleza kauli za wanawazuoni kuwepo. Kiraji. Maana yake? Kutilia mkazo. Kwa yule ambaye anajitahidi kumtilia mkazo yule ambaye anajitahidi. Kivipi sasa kumtilia mkazo? Vipi yani? Kwa maana endelea kujitahidi hivyo hivyo. Faida ya ijma, faida ya ijma ni ipi sasa? Moja. Dalili za kwa nyingi. Tulikuwa na Qur'ani, ikazidi tena ijmaa dalili ya tatu, ya pili. Ehe, nyingine. Boromoka kwa bahth. Ya nani? Kuita hivi. Kwa ijmaa, kuna haja ya kufafanika tena kwa bahth. Tayari wewe endelea na kazi. Kama ni jambo la halali wewe zungumza jambo la halali. Kama ni kuandika la haramu endelea. Hakuna haja tena kwa kuandika andika wala kufuatilia fatilia. Mambo yashaisha, watu washafanya kazi. Kwa jamani. Haya. Eh, ni sawa. Eh. Kibu silu kwa wazi kabisa. Lazima ijma iya dalili. Bas. Ndo jibu ilo. Hei ndiyo haya mujitahidi na wenda makubaliana. Haya tegemea nini. Tupeni yoda lilo tegemea. Yoda lilo tegemea tuwekeni. Bas. Hakuna kwa wazi mjina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu sabi'a. Mas'ala ya saba. ما هو التحريف؟ يعني إنه هاي أنا بتيشوا سانة في الناس كي تحريف تحريف تأويل تأويل تشوف. إيه نروح كتير ساقو يا جنبوا هاي منين ولا وتوه يوتيز ننتقل يوكم بيجي. المسألة السابعة مسألة يا سابا ما هو التحريف؟ نيني تحريف تحريف نيني. التحريف لغة التحريف كلغة هو إمالة الشيء عن حقيقته. ووجهه وصوابه ارحمك الله هو إمالة الشيء نكو كيبنديشا كيتو عن حقيقته كتوكا كونيو حقيقة ياكي ووجهه ننجيا ياكي وصوابه نوسوا واكي كو كيبنديشا كيتو كتوكا كونيو حقيقة واكي نكتوكا كونيو نجيا ياكي نكتوكا كونيو سوا واكي نجيا ياكي يكو هيفي ووكا كيبنديشا treni njia yake ni kwenda hivi, barabara yake imenyooka imekwenda hivi, wewe unailazimisha itoke iende pengine, itembee kwenye nchi kavu. Imala tu shay, kukipindisha kitu, kukitoa kitu katika njia yake ya sawasawa, kwenye uhakika wake kukitoa, kukipeleka sehemu nyingine. Ndio inaitwa nini? At-tahrif huwa imala tu shay an haqiqatihi wa wajhihi wa sawabihi. Ni kukimilisha kitu, kukipindisha kitu kutoa kwenye uhakika wake na njia yake na usawa wake sawabi wa amma istilahan na amma istilah at-ta'rif maana yake nini istilahan huwa sarfu al-kalami an dhahirihi al-mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu alayhi siyaq wa amma istilaha tahrif maana yake fa huwa sarfu al-kalami nako ni kuyatumia maneno au ni kuyatoa maneno an dhahirihi kutoka kwenye udhahiri wake al mutabadiru minhu uliokuja kwa haraka ile maana yake ya dhahiri iliyokuja kwa haraka al mutabadiru minhu iliyokuja kwa haraka sarfu al kalami an dhahirihi ni kuyageuza au kuyatoa maneno kutoka kwenye udhahiri wake ambao umekuja haraka kufahamu hivyo ila maana akhar kupeleka katika maana nyingine la yadullu alayhi siyaq maana hiyo nyingine la yadullu alayhi siyaq haijulishi juu yake mtiririko wa maneno mtiririko wa maneno unazungumza hivi na hiyo maana uliyoileta ambayo iko kinyume na hayo maneno haijulishi kabisa maneno siya mtiririko maneno umekaa hivi na unajulisha hivi halafu wewe ukaita maana nyingine ukaitoa maana ya ile siya ukaipeleka kwenye maana nyingine sarfu al-kalami ukiyageuza au unakuyatoa maneno kwenye udhahiri wake maneno yanajulisha juu ya udhu mathalan au maneno mathalan kauli ya qaramita al-qaramita wanasema kwamba ninyi waislamu mnaswali sikiliza tahrifu moja kawi jiddan wanasema ninyi waislamu mnaswali na mnasema kwamba anna al-islama ka uislamu faradha alaykum as-sala uislamu mekufaradhisheni ninyi nini swala was-salatu indakum khamsat swala kunu ninyi ziko tano tu subuhi, dhuhuri, asri, magharibi, isha. Ndio swala tano za siku. Lakinnakum lam tafhamu murada. Lakini nyinyi hamjajua makusudi ya hizo swala. Mmeambiwa swala ni tano. Si ndio? Lakini nyinyi hamjajua makusudio. Aya zimekuja waqimu swala, msheni swala, dumuni katika swala, anasema nyinyi hamjajua maana ya swala. Swala tano hizi ni hubbu ahlu baiti rasulillah, ndio maana yake. Napoambiwa waqimu swala na dumuni kwenye kuswali, maana yake dumuni kwenye kuwapenda ahlu baiti. Na swala wanazigawa sasa, swala tano zile, ile swala tano zinazita tano, na kuna mwita ni Hasani ile ya kwanza, pili Husaini, tatu Ali, tatu Fatima, ya tano ni Muhsin. Kwa hiyo swala tano maana yake ni watu wangapi? Ni kuitoa aya kwenye udhahiri wake wa wazi kabisa, waipeleka kwenye ile saumu. Wanasema saumu nini? Ni kitimanu sirul mashaikh. Saumu imefahamishwa kufunga, si ndio? Maana ya saumu kwa ukarani tu ni kitimanu sirul mashaikh, ni kuficha siri za mashaikh wao. Kwa hiyo maana ya saumu sio maana mtu ajizoe kula, eti awe kula tu pakia tu, lakini cha msingi yale maovu na mabaya ya mashehe yafiche, yatafune, yadhihirishe. Haji dhahabu ilehi ni kufunga safari kwenda kwa mashehe kwao majumbani, kama karami tu. Kwa hiyo ni sarfu alkalami an dhahiri, ni kuyatoa maneno kwenye uwazi wake kabisa. Maneno yanayohusu juu ya swala, yanayohusu juu ya nini? Swala. Yeye anakuambia swala inahusu nini? Watu wa ahlul bait. Sasa sisi tuko tano, ndugu yangu. Tunao subuhi, dhuhuri, alasiri, magharibi. Sasa subuhi ni Hasan. Dhuhuri Husain. Asri Ali. Magharibi Fatima. Isha Muhsin. Bas, ndio maksudi ya swala tano. Hakuna haja tena, maana ni hubbu ahlul bait. Ni kuwapenda ahlul bait. Mmefaradhishiwa nyinyi kufunga, kutiba alaikum siyam. Si umwache kula. Kwa nini kama ile vibaya? Sio mtu akae kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 kazuia mdomo wako unanuka kwa sababu ya hali. Kitimanu sirrul mashaikh. Ni mtu kufika siri. Jizuie. Wanapokosea, wanapofanya maovu, jizuie. Weka siri, ndio maana ya sawa. Na haji dhahabu. Funga safari, wasikia shekha yuko Saudia, shefa uzani, nenda. Wasikia shekha yuko Irani, nenda. Wasikia shekha yuko Kuwait, nenda. Hiyo ndo haji hiyo. Taharifu. Taharifu mathalan taharifu al-yahudi, taharifu ya mayahudi. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Sipo aya hiyo. Al-Baqara. Wao wakasema قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم حطه الحطه لها وقولوا حنطه دون اسمها وقولوا حنطه اي مسمى وقولوا حطه واسم وقولوا حنطه حروف زوت كده كزيونه هي كوي ني كلتوا نينو كني ظاهري واك المتبادر منه المتبادر منه معناه ني ile maana ya haraka haraka inayoanza kukuijia. Ukiambiwa swala unajua ni kweli ni ahlul bait. Sala unajua ni swala hizi watu wanaswali, ndio almutabadiru min, ndio inayokuwa haraka kuja katika nini? Katika akili, ndio almutabadiru min. Sawa jamani. Sio maana yake almutabadiru min kama wanavyotafsiri wao. Hata mtoto mdogo kwamba twende tukaswali, maana yake niende msikitini afanye maombi. Hata Mkristo. Bwana twende tukaswali. Nendeni mkaswali nyinyi. Utamwona mmoja anakwenda kanisani, aenda akapiga magoti yake aomba. Kwa hiyo al-mutabadiru minu ni ile maana ya haraka haraka inayokuwa ya kwanza kuingia katika akili yako. Kwa hiyo ni kuibadilisha ile maana inayokuja katika akili yako haraka haraka, kuipeleka katika maana nyingine ya mbali kabisa, la yadullu alayhi siyaq. Maana ambayo haijulishwi na siyaq ya maneno yanavyojulisha. Mtiriko maneno yanajulisha juu ya swala, halafu unaleta maana ambayo wala haijulishi juu ya swala. Kama hivi. Mtu akwambia waqimu salama, maana yake ni kuwapenda ahlul bait. Utakubali wewe? Sheikh unaambia bwana aya inasema waqimu salaa, nasimamisheni swala, mtu anakuambia nasimamisheni kuwapenda alubaiti, yani endeleeni kuwapenda familia ya mtume. Swala anakuambia maana yake familia ya mtume. Akilini haingi. Sawa. Watahrifu ala qismaini, na tahrifu ipo katika vigawanyo viwili. Al-awwal, maana ya kwanza, at-tahrifu al-lafzi, wa huwa thalathatu anwa'. Tahrifu zipo aina mbili. Tahrifu ya kwanza ni tahrifu al-lafzi, ni kufanya mabadiliko katika tamshi lenyewe, mabadiliko ya tamshi, kitamshi, tamshi lenyewe lile walifanyia mabadiliko fulani, ndio tahrifu nini, al-lafzi. Na hii nayo imegawanyika sehemu ngapi? Tatu. Tahrifu bishakli, ni kufanya tahrifu ya shakli. Shakli ni zile fatha, kasra, dhamma. Mtu anabadilisha zile fatha, kasra, dhamma. Tahrifu shakli ni kubadilisha shakli. Shakli ni zile fatha, kasra, dhamma, kuzibadilisha. Wadhalika kaqiraati ba'dihim liqawlihi ta'ala, na hilo limefanyika kama vile kisomo cha baadhi yao kwenye kauli ya Allah inayosema wa kallama Allahu Musa taklima, na Allah akamzungumzisha Musa kumzungumzisha kisawa sawa. He, sasa tahrifu iko wapi? Sikiliza, anasema binasbi lafdhil jalala. Wao kwa tahrifu binasbi lafdhil jalala, kwa kuiwekea fatha lafdhil jalala. Lafdhil jalala ni jina gani? Allah. Kwenye hiyo aya wa kallama Allahu Musa taklima, hiyo lafdhil jalala hapa ina shakli gani? Dhamma, si ndio? Sasa ile dhamma toa, weka fatha. Ina unatamkaje hapo? Inakuaje? Wa kallama Allah Musa taklima. Ehe, ikiwa sasa wa kallama Allah Musa taklima, maana yake inakuwa nini? Nasema liyakuna almutakallimu huwa Musa alayhi salatu wasalam la Allah ta'ala. Anakuwa aliyezungumza ni Musa, sio Allah subhanahu. Sikuelewana? Ukisema wa kallama Allah, maana yake aliyemzungumzisha Allah ni nani? Musa ndo katoa maneno kumzungumzisha Allah, lakini sio Allah yeye katoa maneno kumletea nani? Musa. Tumeelewana hapo jamani? Eh? Hiyo balisho hapo ni kitu gani? Dhamma na fatha kwa shakli, si ndio? Katoa dhamma kaweka fatha. Katoa dhamma kaweka fatha. Maana pia imebadilika sana. Ilikuwa Allah ndiye kamzungumzisha nani? Musa. Kwa dhamma hiyo, ukisema wa kallama Allahu wa dhamma, anakuwa Allah ndio kamzungumzisha Musa. Lakini ukisema wa kallama Allah, Musa ndio amemzungumzisha nani? Allah. Tahrifu hiyo ipo. Na hii tulisema nini? Kwenye yule Amru ibn Ubayd, la, sio Amru, huyu qari mmoja. Anaitwa nani huyo? Alikuwa ni msomaji mmoja wa Qur'ani, ni katika maqra. Wale watu ambao Allah kawapa biraati, wanaweza kujua, wanajua visomo vya Qur'ani. Ni qari hafid nzuda, ni sheikh mkubwa, na ni qari katika, yani katika vile viradhi vya Qur'ani. Kuna mmoja alikuwa ni msomi wa hivyo viradhi, akaijua. Na huyu Mu'taz Jahmiyyu mmoja, mtu wa bid'a, mzushi mmoja, akamwambia, ewe qari unayesoma Qur'ani, kwa nini sasa wewe unaonaje hii aya tuliibadilisha hii? Kwa sababu wao wanapinga, wanapinga sifa ya kalamu wa lillahi tabarak wa ta'ala, wanakanusha kwamba Allah azungumzi. Kwa hiyo kama wewe ndo qari msomaji wa Qur'ani mzuri, unajua nini na nini, unafahamu Qur'ani, amekuja mzushi kwako, alipofika kwako akamwambia, ah, ndugu yangu, sasa hivi aya wa kallama Allah Musa, kuntu usibadilishe, unibadilishaje ndugu yangu bwana? Alisha wana usiseme wa kallama Allah, sema wa kallama Allah Musa taklima. Wewe sema wa kallama Allah Musa taklima. Yule qari akasema ni kweli, yani jambo jepesi. Kuna qiraa zetu kubadilisha tu akasema wa kallama Allah. Jambo jepesi. Famadha taqulu an qawlihi tabarak wa ta'ala. Sasa kama hivi tutaweza kufanikiwa tukasema wa kallama Allah Musa, aliyemzungumzisha Allah ni nani? Musa. Tukisema aya hii tubadilishe, sawa, tubadilishe. Je, wewe sasa, wewe mzushi wewe, utajibu vipi kauli ya Allah inayosema walamma jaa Musa limiqatina, na pindi Musa alipofika kwenye sehemu yetu, mahala petu, ili tumzungumzishe. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, mola wake akamsemesha. Utaisemaje na hiyo aya? Fabuhita alladhi kafara, uso kamparama, akawa anajibu kali. Aya hii umeweza kubadilisha wa kallama Allahu, tumesema wa kallama Allah sahihi tumeweza. Sasa hii nyingine ya huku nayo inayosema hivyo hivyo kwamba Allah ndio alimzungumzisha Musa. Tutaifanyaje sasa? Lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Musa alipofika sehemu yetu, Mola wake akamsemesha Musa. Hii utaisemaje na hii nani? Uso kamparama ana kusema yeye basi bana خلاص hichi. Kwa hiyo ni tahrifun bishakli. Nam aina ya pili tahrifu lafzi, aina ya pili ya mabadiliko ya kimatamshi. Malizia hapa, tahrifun bi ziyadati harfin. Namba 2, si ndio hiyo? Ni kubadilisha kwa kuzidisha herufi. Kubadilisha kwa kuzidisha nini? Herufi. Hiyo pia inaitwa tahrifu. Kuzidisha herufi inaitwa tahrifu. Wadhālika ka tahrifi, na hiyo mfano wake ni kama vile kufanya tahrifu ya neno istawa wakalifika katika neno gani? Istaula. Tulisema istawa maana yake nini? Sasa wao wanapopewa ni istaula maana yake nini? Ametawala. Tukasema kwamba ukisema kutawala maana yake ni umeingia kwenye kosa kubwa zaidi. Ina maana gani? Wameshindana. Walikuwa na kinzana na fulani na fulani na fulani, akamshinda akatawala yeye. Au mimi mzee nimekufa mfalme, ah mwanangu atawala atakaa hapa na hapa. Wewe ndio ushio mtawala wewe. Kwa maana umeingia kwenye dhambi kubwa kwa kweli. Neno istawa, angalia maneno yake yalivyokuwa. Istawa tafsiri yao istaula, na yako ni Qur'an nyingi sana hizi za tafsiri za Kiarabu, zile ambazo hazijafanywa tanqia, hazijasafishwa, hazijatoharishwa kwa kauli za wanachuoni. Unakuta hizi tafsiri kama hizi zipo. Kwa taharifu kuzidisha herufi. Mwisho kabisa ni taharifu bi ziyadati kalima, ili kuwa ni herufi. Sasa hivi ni taharifu ya kuzidisha nini? Neno kamili, kulizidisha neno. Wadhālika ka ziyadati kalimati amr, nalo hilo ni kama vile kuzidisha neno amru. Fi qawlihi ta'ala, katika kauli ya Allah, wajaa rabbuka, ay wajaa amru rabbika. Wanachokanusha hapo nini? Ni majiu ya Allah, kuja kwa Allah siku ya kiyama. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na ataku na anakuja mola wako na malaika hadi yako mpanga mstari. Sawa. Sasa wao wanasema wajaa rabbuka. Usiseme wajaa rabbuka na atakuja mola wako. Wajaa amru rabbika, na itakuja amri ya mola wako. Kwa maana wamechukua neno kamili, wamedumbukiza pale nda amru. Tafsiri halisi ni nini? Wajaa rabbuka, nasemaje? Haimekuja nani? Mola wako. Allah atakuja siku ya kiyama na malaika wakiwa safan safa, si ndio? Sasa wao wanaongeza neno hapo, wanasemaje? Maana yake itakuja amri ya Mola wako, sio yeye Allah. Na tunakataa nini hapo? Ujaji wa nani? Wao wanachokipinga hapa ni kwamba Allah siku ya kiyama hatakuja. Hawezi kuja Allah. Angalau malaika watembea hivi. Haiwezekani. Lakini anachokifanya hapo nini? Itakayokuja nyio. Nyio alusuna hamuelewi tatizo lenu, akili zenu ni finyu. Ndio maana watuita nini sisi? Wanatuhitaji. Na wasi. Wanatuita sisi vile vile hashwiya. Hashwiya. Ahlusuna ni hashwiya, maana yake ni vijitu ambavyo fikra zake ni finyu. Yaani haviwazi kabisa. Ndani mawazo yao madogo kuliko hiyo. Hashwiya, nawasib, nawabit, yote anatuita sisi kadhiban wazura. Wewe wewe hata kiakili kweli wewe unakafikia eti aje mola wako na malaika safi? Kweli naingia akilini? Kiakili haiwezi kubali, akili haiwezi kubali. Lakini aliyesema haya ni nani? Si yeye mwenyewe Allah? Kwani tunasema sisi wa Waswahili au Arabu? Katamka yeye mwenyewe haya maneno, yeye mwenyewe Allah. Wajaa rabbuka. Kwa hiyo yeye ujaji wake anaujua yeye mwenyewe. Atakuja malaika amepanga swafu vipi? Sisi hatujui. Kwa mimi nikaa hivi, sisi hatujui. Lakini lazima tukubali sifa hiyo kwamba ujaji wa Allah upo, na atakuja na malaika swafan swafa kama ilivyokuja aya. Kwa hiyo nyinyi mkitusifu kwamba sisi tuna akili zetu ni finyu, sasa nyinyi mnazidisha chumvi. Fazitum fi na balla. Na mmezidisha sasa mchanga ukawa ni matope kabisa. Manake mmeingia kwenye kosa kubwa. Mkachukua neno kabisa, mkachukua. Inayokuja pale ni amri. Sasa je, tuwaulizeni. Allah alishinda, alishindwa kusema wajaa amru rabbika? Hajashinda. Hajashinda kusema wajaa amru rabbika. Kwa hiyo taharifu ya pili ni taharifu ya kuzidisha neno, kama vile walivyofanya katika neno amr, wasema wajaa rabbuka, wakasema wajaa amru rabbika. Wakadha ziyadatun, na vile vile ziyada katika neno rahma, fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, katika kauli ya mtume alayhi salatu wasalam, wakazidisha neno rahma, wakasema kwa kauli ya mtume, yanzilu rabbuna ila samai dunya, kuteremka mula wetu kwenye mbingu ya dunia. Ay tanzilu rahmatu rabbina, maana yake ay inateremka huruma ya mula wetu. Sio useme eti Allah ateremka kuja Yeye ateremka bali rahma, huruma yake, sio yeye. Sawa, liyamfu sifata almaji'i anhu subhana. Ile ya kwanza lengo lake liyamfu, ili wakanushe sifata almaji'i anhu subhana, wakanushe sifa ya ujaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadha sifatu an-nuzul, na vile vile wakanushe sifa ya kuteremka kwa Allah. Vote hivyo viwili, wanakanusha ujaji wa Allah na wanakanusha nini? Uteremkaji wa sifa ya Allah, jinsi Allah atakavyoteremka wanakanusha. Kwa hiyo mulahasa tu kalam, taharifu maana yake nini kilugha? Imala tu sheikh, hiyo ni lugha, kukipindisha kitu, sawa, kutoa kwenye nini, kwenye njia yake, ukweli wake na usawa wake. Ukweli unasema kadhaa, wewe unaupindisha, tunasema hiyo nini? Taharifu. Hiyo ni kilugha, sawa. Hiyo nini? Ehe, istilahan dhahiri wake ndio mtiriko wenyewe, maneno haujulishi hiyo. Polepole tuna vizuri, istilahan, kiistilahi, nini maana taharifu? Sarfu al-kalam an dhahirihi, ehe, al-mutabadiru minhu, si ndio? Ehe, ila maana akhar la yadullu alayhi siyaq. Shee pale tupe maana istilahan taharifu, nini maana? Jiandae na wewe biogo, na jiandae. Ehe, na wewe pia jiandae. Ehe, maneno, ehe, ndio katika wazi wake, dhahiri yake, ndio eh, kuyatoa maneno kwenye dhahiri yake. Tayib, eh, kwenda dhahiri yake, eh, ambayo haijulishi mtiriko maneno. Tayib, na wewe eh, elezea nini maana taharifu kilugha, kiistilaha? Kutoka katika dhahiri yake, kuna maana haraka haraka, kuna maana haraka haraka, ndo nini washi? Saidia she. Kubaliana. Tayib, tayib, inshallah. Ehe, Umari. La, huyu hapa, eh, huyu hapa, usah. Ehe. Au msahau. Ehe, twende. Nini maana ya istilaha taharifu? Ndio kugeuza maneno katika dhahiri yake. Ndio kuja katika akili, ndio maneno ambayo na kuyapeleka katika maana ambayo haiendani ailingani sawa sawa na mtiririko wa maneno. Omari maliza. Kubadilisha maneno. Ndio. Hiyo kuli kwa haraka. Ndio. Kuyapeleka katika maana. Isiyojulisha katika mtiririko wa maneno. Isiyojulisha katika mtiririko wa maneno. Tayeb, jambo la pili zimekuja. Imesema kwamba taharifu imegawanyika sehemu ngapi? Taharifu imegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Sawa sawa, mbili. Ya kwanza? Taharifu imegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Ya kwanza? Tayib, sehemu mbili. Taharifu lafzi. Kionja kwa ndome soma sisi. Taharifu lafzi imegawanyika sehemu ngapi? Taharifu lafzi sehemu ngapi? Sehemu tatu. Tayib, nani hapa? Nani mwingine hapa? Ajabu, taharifu lafzi imegawanyika sehemu tatu. Ya kwanza? Bishakli, mfano wake shakli. Ukafanyaje? Alafu ukasema wakallama Allah, hiyo ni taharifu nini? Shakli. Ya Allah, ya pili twende. Taharifu ya pili kuzidisha herufi, mfano hiyo ni taharifu nini? Kuzidisha herufi. Kuzidisha. Kuzidisha. Kuzidisha herufi na kuzidisha staula. Kuweka staula wakati istawa. Istawa. Asili ya neno utakao usemaje? Asili ya neno. Istaula au istawa? Istawa. Istawa. Na ukazidisha neno, ukazidisha herufi. Istaula. Ya pili, ya tatu maliza. Kuzidisha neno. Nikuzidisha mfano. Mfano wajaa rabbuka. Alafu kazidisha ukasema wajaa amru rabbuka. Wajaa amru rabbuka. Ya mwisho, mfano wa mwisho toa. Mfano wa mwisho toa haraka shee. Na unaangalia hapo. Mfano wa mwisho wa taharifu al-kalima. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ateremka. Rahmatullah. Asallallahu bimannihi wa karamihi yastaghfirana wa an yatuba alaina. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yazidana ilma. صلى الله تبارك وتعالى ان يزيدنا علما ويرزقنا فهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.